To telewizja HD, bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus, telewizja na kartę. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuję, konsumuję i sprzedaję energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Giżyński zrezygnował z członkostwa w PiS-ie i klubie partii. Kiedy pojawiają się tego rodzaju problemy, poseł Giżyński zachowuje się w sposób modelowy. Przekonuje szef klubu PiS-u, a to już czwarty poseł tej partii, który żegna się z partią w związku z podróżami służbowymi. SLD złożył w Sejmie swój projekt zmian w kodeksie wyborczym. W tym serwisie też Krzysztof Warlikowski, wygwizdany w Brukseli. Ale najpierw dobre wieści z Nowego Targu. Kamil Stoch pomyślnie przeszedł operację kontuzjowanej stopy i czuje się dobrze, tak zapewniał w TVP Info lekarz kadry skoczków Aleksander Winiarski. Myślę, że teraz już jest szansa, że po wygojeniu Kamil będzie mógł skakać, osiągnąć pełnię swoich możliwości podczas zawodów. Prawdopodobnie zostanie u nas w szpitalu do jutra. Jutro, jeżeli będzie wszystko w porządku, to będzie mógł wyjść do domu. Niestety narciarz będzie mógł wrócić na rozbieg dopiero w styczniu i raczej nie wystąpi w rozpoczynającym się po świętach turnieju czterech skoczni. Dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu z Soczi wczoraj podczas rozgrzewki na Wielkiej Krokwi odnowiła się kontuzja stawu skokowego. Po zbadaniu Stocha dr Winiarski stwierdził, że leczenie zachowawcze nie przyniesie efektów i trzeba operacyjnie usunąć zmianę w obrębie kostki. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak przekonuje. Pan poseł Giżyński zachował się w sposób honorowy, wzorowy, modelowy. Giżyński odszedł z PiS-u i klubu partii w związku z zastrzeżeniami, jakie mogą się pojawić co do jego wyjazdów służbowych, choć jednocześnie zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Poseł Zbigniew Giżyński złożył rezygnację. Ta rezygnacja oczywiście została przyjęta. Giżyński jest czwartym posłem, który żegna się z PiS-em w związku z podejrzeniami o nadużycia przy służbowych delegacjach. Wcześniej po tak zwanej aferze madryckiej zostali wyrzuceni Adam Hoffman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński. SLD złożył w Sejmie swój projekt zmian w kodeksie wyborczym. Jest w nim m.in. obowiązek stosowania przezroczystych urn. Projekt zakłada też, że znak inny niż X stawiany przy nazwisku kandydata będzie traktowany jak głos ważny. My też zwracamy uwagę na karty, na te broszury, na płachty. To powinno być w sposób bardzo klarowny, wyjaśnione, wytłumaczone. Nie powinno być dezinformacji ze strony PKW i karta nie powinna być zmieniana co wybory. Tłumaczy rzecznik SLD Dariusz Joński. Sojusz chce też przywrócenia obowiązku podawania przyczyny, dla której głos uznano za nieważny. Tak, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, dlaczego te głosy nieważne się pojawiają. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie zmian w kodeksie wyborczym, ale na razie autorstwa PiS-u. Włoch Giovanni Buttarelli oficjalnie obejmuje stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a Polak Wojciech Wiewiórowski jego zastępcy. Ich kadencja potrwa 5 lat. Zostali wczoraj mianowani wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. MSW znów przesuwa termin wprowadzania nowych dowodów osobistych. Od 1 stycznia 2015 roku nie będzie można składać wniosków o wydanie nowego dowodu w dowolnej gminie na terenie kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o przesunięciu o 2 miesiące tego terminu. To oznacza, że do tego czasu nie będą wydawane nowe wzory dowodów. Rzeczniczka MSW wyjaśnia, że powodem są wyniki przeprowadzonych testów. Nie były one dla resortu w pełni satysfakcjonujące, więc podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia nowego systemu. Na warszawskim Placu Bankowym trwa zbiórka krwi. By wziąć w niej udział, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim mieć przy sobie dowód osobisty, a poza tym... Trzeba być zdrowym, najlepiej nie przyjmować żadnych leków. Też nie powinno się być bezpośrednio po powrocie z krajów egzotycznych. No i trzeba być po jakimś posiłku. Nagroda nas nie ominie, dodaje Elżbieta Nawrocka z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Możemy dostać czekoladę i to kilka tabliczek, nawet 8. I też bezpośrednio po oddaniu krwi dostaniemy wodę do nawodnienia. Oddawanie krwi trwa średnio 30-40 minut, akcja potrwa do 15. Don Giovanni w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, wygwizdany w Brukseli. Widzom nie spodobała się interpretacja wesołego dramatu Mozarta w prestiżowej La Monnaie. Krytyczna jest też recenzja w gazecie La Libre Belgique. Publiczność nie wytrzymała i gwizdała, a część nie doczekała do końca i wyszła w trakcie premiery. Takie zachowanie zdarza się bardzo rzadko w La Monnaie, do której przychodzi publiczność dystyngowana i wyrafinowana. To porażka Krzysztofa Warlikowskiego i jego interpretacji. Wydaje się, że po zakończeniu spektaklu również i on odetchnął z ulgą, czytamy w La Libre Belgique. Tym razem nie do zaakceptowania były błędy w interpretacji i w choreografii. Muzyka nie współgrała z ruchem ciał na scenie, dyrygent nie spisał się jak należy. Pochwały zebrali natomiast artyści, zwłaszcza Jean-Sébastien Bou, który wcielił się w rolę Don Giovanniego i, tu cytat, starał się uratować przedstawienie. Nie był to wymarzony powrót Krzysztofa Warlikowskiego na brukselską scenę, ale nie po raz pierwszy wywołuje on mieszane reakcje. Medea kilka lat temu została przyjęta doskonale, ale już Macbeth wzbudził kontrowersję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na słońce raczej nie ma co liczyć, po południu pochmurno, tylko z niewielkimi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie śnieg lub marznąca mrzawka i tam na drogach będzie ślisko. W Białymstoku minus 3 stopnie, w Toruniu minus 1, w Łodzi i Elblągu 0, w Gorzowie plus 1, w Koninie, Sandomierzu i Przemyślu 2, a w Tarnowie i Opolu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie telewizor przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup telewizor 3D LED 47 cali LG, Smart TV, odświeżanie MCI 500 za 2299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party ze świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, zumba, aquafitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantasia w multilogicznej cenie 3,99. Czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantasia płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony.

czy już dzisiaj była ta piosenka, ale nawet jeśli się powtórzyła, to nic. Dlatego, że po pierwsze rzadko się pojawia na antenie, a po drugie jest przepiękna. Salvatore Adamo, Tombola Neve, dziś w naszych wspomnieniach. I właściwie 90% piosenek, które pojawią się dzisiaj w trzech wymiarach gitary, to są piosenki, które zostawiła w naszych sercach właśnie Basia. Choćby tę. pouvoir comme on y parle, comme on ne parle. W 1993 roku usłyszałem w radiu, ale wiedzą Państwo, jak to jest, że czasem umknie nam nazwisko wykonawcy. Zapamiętałem tylko tytuł Full Sentimental. No i do kogo mogłem zadzwonić? Oczywiście zadzwoniłem do pani Basi i zapytałem, co to było za nagranie, co to był za utwór, a głównie kto wykonywał. No i dowiedziałem się, że to Alain Souchon. I potem dostałem od pani Basi całą płytę. Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère, gentil petit grand-père, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine. Alain Souchon. Dzisiaj muzyka francuska, dlatego że wspominamy odeszłą niedawno Barbarę Podmiotko. No i przy tej okazji dla wszystkich Barbar, także wszystkie takie najlepsze nasze uczucia, które dzisiaj płyną dla pań z Myśliwieckiej 357. Są takie utwory, na które się czeka kilka lat. Też usłyszałem w radiu i wtedy poruszył mnie bardzo ten utwór. No i czekałem kilka lat, by wreszcie w stolicy Francji, kiedyś stojąc w sklepie muzycznym i słuchając płyty niecałościowej, a składankowej, wreszcie ten utwór odnalazłem i dziś chciałbym go Państwu zaprezentować. Brzmi tak. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu.

Sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Ależ to ładnie wykombinowali i z tą gitarą, i z tymi głosami. Francis Cabrel dla Państwa w utworze La Corrida. Muzyka francuska powróci już za chwilę i będzie to coś z naszego stałego cyklu, czyli... A, no tym razem będzie francuskie radio Zielone Oko. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A nasze radio lampowe już gra. Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Johnny Hallyday, francuskie radio Zielone Oko i z radia lampowego jeszcze nie wychodzimy. Choć tylko umownie, dlatego że płyta pochodzi z 1992 roku. Czterech panów założyło, znaczy nagrało wtedy płytę z taką formacją, która nazywała się Pow-Wow. No i śpiewali tak. Ma frotte contre tes barres, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être le chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être le chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, me toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être le chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Moi vouloir être le chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Często nam się zdarza w programie trzecim słuchać muzyki francuskiej w tak dużej dawce. Dzisiaj przypomnę Państwu, że przez cały dzień, no i dziś dodatkowe trudne zadanie dla Piotra, dlatego że to się też rzadko zdarza, że wpisujemy francuskie utwory na nasze strony internetowe. W każdym razie pełny zapis tego, co prezentujemy dziś dla Państwa na stronach internetowych programu trzeciego. Proszę wejść w zakładkę playlista, a następnie odnaleźć ulubioną audycję. Teraz akurat mam nadzieję, że to jest program Trzy Wymiary Gitary. Listy Państwa płyną. Bardzo dziękuję za komentarze i za informacje o tym, co Państwo przeżywają. Pojawiła się informacja, by pojawił się klasyk. Chodzi o tego Francuza, który zadomowił się w Ameryce. Czyli Joe Dassin, niezwykle lubiany w naszym kraju. Niezwykle lubiany w redakcji. Zapraszamy do Trójki, szczególnie przez redaktora Strzyczkowskiego, który jutro poprowadzi dla Państwa pierwszą w tym roku licytację. No i Joe Dassin się teraz pojawi, choć pewnie jeszcze dziś gdzieś go Państwo usłyszą, ale nie sądzę, by w tej odsłonie. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Przypomniały mi się studia. Wydaje mi się, że były polskie słowa do tego utworu. Może ktoś z Państwa pamięta, to proszę przesłać przynajmniej refren. Na zakończenie jeszcze dla Państwa coś przyjemnego. Gomunice, klub Bogart, 6 grudnia. Tam wystąpi zespół WW i Piotr ma dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Kto chce się wybrać do klubu muzycznego Bogart w Gomunicach, proszę zadzwonić do Piotra 22 7 3. Zespół WW tam wystąpi. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Na dziś to wszystko od nas. Bardzo Państwu dziękujemy za listy i aktywność. No i na zakończenie jeszcze jedna francuska piosenka. Tym razem pojawi się David Coven. Les flots de sang qui dévalent.